8 świta w trójce Guy Manuel, The Hammer Christo i Thomas Bangalter, czyli Daft Punk i Give It Life Back to Music. Nic bardziej nie przywraca do życia o poranku niż dobra muzyka, ale też z pewnością informacja o pogodzie. A ta dzisiaj na pewno będzie wiosenna. Najwięcej słońca dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze mogą pojawić się chmury, z których spadnie niewielki deszcz albo mrzawka. Pomimo wyżowej pogody w piątek w całym kraju spore zachmurzenie, ale lokalnie jest szansa na przejaśnienia. Ponadto gdzieniegdzie na północy Polski może słabo popadać. Najwięcej deszczu pojawi się dopiero wieczorem, szczególnie na wybrzeżu. Mimo wszystko to będzie ciepły dzień z temperaturą maksymalną dochodzącą do około 16-18 stopni w prawie całym kraju, a na południu nawet do 19-20 stopni. Zdecydowanie chłodniej ma być w pasie nadmorskim, gdzie spodziewamy się od 10 do 12 stopni. Słońce nie przestaje świecić w nocy i Tomasz Makowiecki już teraz w trójce. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień. Pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok. Odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo. Będzie tak jak chcesz. Żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Jestem już obok. Odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo. Będzie tak jak chcesz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Feeling my moment w Polskim Radiu, w programie trzecim. Kochani, to jest tak, że my być może dzisiaj nie będziemy narzekali na deszcz, bo mają się pojawić przelotne opady deszczu, ale są kraje, gdzie nie ma go pod dostatkiem. I takim krajem na pewno są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tutaj roczne opady nie przekraczają 100 mm. Naukowcy znaleźli sposób, by stawić czoła wyzwaniom natury. Chodzi oczywiście o tak zwane zasiewanie chmur. To jest technologia, która brzmi jak science fiction, ale jest już stosowana z nadzieją na zieloną przyszłość. Technologia sztucznego deszczu, nazywana zasiewaniem chmur, polega na wprowadzaniu do chmur substancji, które sprzyjają kondensacji pary wodnej i powstawaniu opadów. W przeszłości używano do tego celu jodku srebra czy soli, ale nowoczesne metody, jak te stosowane w Dubaju, wykorzystują też elektryczność. Drony wyposażone w ładunki elektryczne pobudzają chmury do wydajniejszego tworzenia deszczu. Sztuczny deszcz nie jest wcale taki nowy. No może oczywiście nie ten przesyłany przez drony, ale w ogóle pojawił się w teorii naukowej pod koniec XIX wieku. Naukowcy eksperymentują z technologią zasiewania chmur już od lat 40. XX wieku. Podobne rozwiązania stosowano w Chinach, USA, Francji czy Australii. Na razie nam zasiewanie chmur nie jest potrzebne, ale potrzebna nam jest kolejna muzyka o poranku w Trójce, w Coś mi świta, Santi Gold i Les Artistes. przypomina nam piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach i rozmułanych pościelach. Lepił się do rąk, do wilgotnych ciał. Nie wiem jak ty, ale ja tęsknię do dni, w których mieliśmy czas, do dni, które były dla nas święte. Jest wszędzie jak nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągły śmiech, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągły śmiech, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, w rozmemłanych pościelach. Lepił się do rąk, opadał wszędzie. Nie wiem jak ty, ale ja mam marzenie, że uda nam się wytrwać w tym chaosie i szaleństwie. Jest wszędzie nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nowak, piasek. W trójce coś mi świta. 25 minut po godzinie czwartej. Lubuscy łowcy burz opublikowali w sieci zdjęcie, które pokazuje, że wegetacja przyspieszyła. W tym roku mamy powody do niepokoju, ale jest to efekt ocieplenia klimatu. Na zdjęciu zamieszczonym w sieci widać, że wegetacja tak przyspieszyła jak nigdy dotąd. Zaczęły kwitnąć kasztanowce na miesiąc przed maturami. Dokładnie we Wrocławiu. Dodajmy, że w Polsce kasztanowce zwykle zaczynają kwitnąć na przełomie kwietnia i maja, a nie na początku kwietnia, a ich kwitnienie może trwać do początku czerwca. Ta przedwczesna wiosna może mieć swoje negatywne konsekwencje. Rośliny, które kwitną wcześniej, mogą być narażone na późne przymrozki, co zagraża ich rozwojowi i przyszłym plonom. Obserwacja wcześniejszego przebudzenia się natury zdarza się coraz częściej. Te szybkie zmiany klimatu wymagają od naukowców oczywiście jest wiadome, a także od zwykłych obserwatorów przyrody zwrócenia szczególnej uwagi na te zmiany, aby lepiej poznać ich długie, właściwie długoterminowe konsekwencje dla lokalnych i globalnych ekosystemów. Zwykle mówiło się, że jak już zakwitną kasztany, to dla maturzystów za późno na naukę. Ale akurat w tym roku mają z pewnością jeszcze trochę czasu. Lenny Kravitz już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Still together, we are.

Monika Brodka, Dancing Shoes w remiksie grupy Camp. Camp w grudniu wypuścili reedycję swojego debiutanckiego krążka na podwójnym czerwonym winylu. Pięknie ten podwójny 180-gramowy winyl w limitowanym składzie wygląda, a został on wydany przez wytwórnię 33 Records. Dokładnie 23 listopada 2012 roku pojawił się absolutnie ponadczasowy debiut łódzkiego tria tworzonego przez Radka Krzyżanowskiego, Michała Słodowego, a także Tomka Szpaderskiego. Album Camp zasiliły takie single jak Cairo, Can't You Wait czy Melt, które nawet w tym roku brzmią całkiem świeżo. Materiał zebrał bardzo pozytywne opinie krytyków i szybko został okrzyknięty jednym z najbardziej spektakularnych debiutów w historii polskiej muzyki elektronicznej, no ale przede wszystkim zakupiła go masa fanów formacji, a tym samym jest to jedna z najlepszych polskich płyt minionej dekady. Grupa Camp już za nami, no a przed nami teraz The Black Keys i I Forgot to Be Your Lover w Trójce. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the good and that love will bear? Have I done a little simple things to show you just how much I care? Roll. wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes, I will be alright. And all this time I've watched it change, but it's still the same. The Morning, The Coral w Trójce na 10 minut przed godziną piątą. Nic tak nie cieszy o poranku, jak informacja o tym, że pewna kobieta wspięła się na szczyt wieży Eiffla, i to w szczytnym celu, i udało jej się pobić rekord. Francuzka wspięła się po linie na drugie piętro wieży Eiffla. Francuzka Anouk Garnier podjęła wyzwanie, chcąc zebrać pieniądze na profilaktykę i wsparcie dla osób chorych na raka. Lekkoatletka pobiła tym samym poprzedni rekord, zarówno w kategorii mężczyzn, jak i kobiet. Wspięła się na wysokość 110 metrów. Świetnie. Gratulujemy i życzmy sobie takich sukcesów sportowych więcej wśród kobiet, a przed nami Mike Snow. Bailing Out. Już teraz przed nami W coś mi świta, w Trójce. Oh, Polska Florence Welsh, Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Florence niedawno zagościła na krążku Taylor Swift, między innymi utwór z Post Malone, a także no, utwór, który to Florence wykonała z samą Taylor. Jest to oczywiście krążek, który pożądają wszyscy fani, zarówno jednej, jak i drugiej wokalistki. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Coś mi świta. Dzisiaj 12 kwietnia, piątek, imieniny Damiana, Juliusza i Szaby. Dzisiaj mamy także Dzień Czekolady, Dzień Chomika, niezliczoną ilość chomików miałem w swoim życiu, tutaj muszę zdradzić, ale kto nie miał, niech pierwszy podniesie rękę. No, są tacy oczywiście, ale takie małe zwierzęta sprawiają człowiekowi dużo przyjemności. Mamy nadzieję, że my również o poranku będziemy mieli dla Państwa dużo przyjemności muzycznych i nie tylko. Już za chwilę, już po piątej w Trójce na pewno pojawi się formacja Coles, ich Nowy Świat, a także Fan, Gentleman i We Are Young. Bądźcie Państwo z Trójką.